puszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. 800 miliardów euro na zbrojenia to propozycja szefowej Komisji Europejskiej, która ma być omawiana na czwartkowym szczycie. Ukraińscy urzędnicy szacują, że broni wystarczy im na pół roku walk. W nocy Amerykanie wstrzymali dostawy. Komisja wyjaśniająca podsłuchy Pegasusem nie przesłuchała Kamińskiego i Wąsika. Obaj nie przyszli, zasłaniając się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Na początek jednak aktualne informacje. Doszło do groźnego wycieku gazu w Jeleniej Górze w Dolnośląskiem. Przy ulicy Lubańskiej podczas prac ziemnych uszkodzono rurę gazową. Trzeba było ewakuować mieszkańców pobliskich budynków. Na miejscu pracują 4 zastępy straży pożarnej. Osób poszkodowanych nie ma. Na pewno wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w tamtej okolicy, dlatego że została wyznaczona strefa bezpieczna na około 150 metrów. Mówił Krzysztof Zakrzewski ze Straży Pożarnej. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Komisja Europejska ma plan dozbrojenia Starego Kontynentu. Szczegóły przedstawiła w Brukseli przewodnicząca Ursula von der Leyen i przesłała je unijnym krajom. Plan opiewa na 800 miliardów euro. Bezpieczeństwo Europy jest zagrożone w bardzo realny sposób, mówiła szefowa komisji. Żyjemy w najbardziej niebezpiecznych czasach. Nie muszę opisywać, jak poważna jest ta natura zagrożeń, z którymi się mierzymy, ani niszczycielskich konsekwencji, które będziemy musieli ponieść, jeśli te zagrożenia się spełnią. Żyjemy w erze dozbrajania. Europa jest gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność. To moment dla Europy. Jesteśmy gotowi stanąć na wysokości zadania. W czwartek o planie mają rozmawiać przywódcy 27 państw członkowskich. Ukraina ma zasoby broni na pół roku, mówi o tym przedstawiciel Komitetu Obrony w ukraińskim parlamencie. W nocy prezydent USA Donald Trump wstrzymał pomoc militarną dla Kijowa. To efekt konfliktu pomiędzy przywódcami i niepodpisania umowy o wydobyciu ukraińskich minerałów. O szczegółach Paweł Buszko. Cytowany przez media członek Ukraińskiej Komisji Obrony i Bezpieczeństwa podkreślił, że nawet bez systematycznego wsparcia Stanów Zjednoczonych Ukraina ma zapasy na około pół roku. Jednak jak przyznał, decyzja Donalda Trumpa znacząco skomplikuje obronę, bo niektóre rodzaje uzbrojenia, w tym systemy obrony powietrznej oraz precyzyjne, dalekosiężne wyrzutnie rakiet, mogą dostarczyć jedynie Stany Zjednoczone. Jak dodał, prowadzone są prace nad znalezieniem alternatywnych źródeł dostaw krytycznie ważnej broni. Nad Dnieprem większość komentatorów jest zdania, że zawieszenie broni bez gwarancji bezpieczeństwa, czyli to, czego chce w zamian za ukraińskie surowce Donald Trump, to dla Ukrainy jeden z najgorszych wariantów. Wiele jest głosów mówiących o tym, że perspektywa Waszyngtonu staje się coraz bardziej zbieżna z polityką Kremla. Paweł Buszko, Polskie Radio. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie przyszli na dzisiejsze przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą wyjaśniającą podsłuchy Pegasusem. Obaj we wpisach zamieszczonych w mediach społecznościowych powołali się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające, że komisja działa nielegalnie. Mariusz Kamiński był koordynatorem służb specjalnych, a później ministrem spraw wewnętrznych i administracji. To właśnie kierowane przez niego służby miały używać Pegasusa, żeby podsłuchiwać m.in. polityków opozycji. Maciej Wąsik był sekretarzem Kolegium do Spraw Służb Specjalnych w czasie, gdy ich koordynatorem był Mariusz Kamiński, a także wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, gdy Kamiński kierował tym resortem. Papież spędził spokojną noc i odpoczywa, poinformowało rano biuro prasowe Watykanu. Szczegółowe doniesienia o zdrowiu papieża znane będą wieczorem. O tym, co wiadomo teraz, opowie nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Jednozdaniowy poranny komunikat oznacza, że w nocy papież nie miał problemów z oddychaniem. Dziś krótka nota oczekiwana była z ogromnym niepokojem. Wczoraj wieczorem w biuletynie lekarskim poinformowano, że po południu Franciszek miał 2 ostre ataki niewydolności oddechowej. Zastosowano nieinwazyjną wentylację mechaniczną, czyli maskę tlenową. Poza tym papież przeszedł 2 interwencje chirurgiczne. Trzeba było usunąć z oskrzeli gromadzącą się wydzielinę. Podano, że papież jest przytomny i współpracuje z medykami. Włoskie media, powołując się na źródła watykańskie, donoszą, że nie doszło do zwiększenia ilości białych krwinek, co oznacza, że infekcja nie rozwija się. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Czemu taka chuda ma pacile? Czemu taka długa ma pacile? Czemu taki cudak ma pacile? Nie wiem skąd pytania bierze, ale odpowiadam szczerze, więc gdy pyta, kiedy sobie leżę, o czym myślisz tato? O autoresponderze. Rolę zamieńmy na chwilę. Jak dorośniesz, kim zostanie synek? Chcę jak Lewandowski strzelać bramek tyle i być gwiazdą w Polsce jak flaga Chile. Czemu taka długa, głupia mapa Chile? Taki tekst śpiewany Kamil Piwot. To jest bardzo ważne pytanie. Mam nadzieję, że nam na nie odpowie Agnieszka Obszańska. Terra Cultura. Agnieszka Obszańska opalona chilijskim słońcem. Ależ to słońce przywiozłyśmy chyba razem i już wprowadzamy się no tutaj właśnie, rytmami. Mkniemy sobie do Ameryki Łacińskiej. Jest w Argentynie, z której właśnie wróciłam po miesiącu, taki żart. Mhm. Długie i wąskie Chile. Nikt się z niego nie śmieje, już na pewno ja nie. Ja się zaśmiałam. Justyna Grabarz okay. Się zaśmiała. Dzień dobry Państwu. Mamy dzisiaj przyjemność razem przynieść Wam słońce wraz z muzyką Verito Esprigi, która także dzisiaj będzie poleceniem. Poleceniem, które łączy się trochę z tym, co się wydarzyło w moim życiu przez ostatni miesiąc, czyli powrotowi do Ameryki Łacińskiej. Robię to od lat i za każdym razem, kiedy myślę sobie, czy ktoś po drugiej stronie ma takie miejsce, które nie wie, dlaczego odwiedza, i ten imperatyw, ale ten imperatyw jest tak silny, że ten powrót musi nastąpić, to proszę pisać do nas justyna.grabarz@polskieradio.pl. Dzielcie się tymi miejscami. Ja dokładnie tak mam z Ameryką Łacińską. I to jest trochę odpowiedź na to dzisiaj w Terra Cultura. Odpowiedź na pytania, które czasem są mi zadawane. Gdybyś miała polecić coś na start, na zapoznanie się z kulturą. Z całą kulturą, no tego jest chyba tak dużo, że ciężko wybrać, nie? No, znaczy nie ma takiej możliwości. Dajmy sobie 5 minut, żeby w ogóle ukrócić te męki, bo to trzeba by było 3, 4, 5, 6 godzinnej audycji. Ale życie to sztuka wyboru. Ty masz coś takiego, co łączy ci się w głowie z Ameryką Łacińską? Nie wiem, trudna sprawa. Nie, chyba nie szczególnie mogłabym wybrać jedną rzecz, więc pozostawiam to tobie. No to jesteś właściwie świetną odbiorczynią tych 5 minut, bo kiedy pomyślałam sobie, z czym warto się na początku zmierzyć, to oczywiście to coś wybrzmiewa teraz dosyć głośno. Wielka księga, ważąca około 3 kg. Nie polecam brać do tramwaju i autobusu, ale bardzo polecam przeczytać. Martin Caparros to jest fantastyczny dziennikarz i pisarz, który napisał bardzo wiele książek reporterskich. Napisał też świetną książkę o głodzie, o tym globalnym problemie. Książka właściwie wyprzedana, podobnie jak Niamerika. Niamerika to jest dokładnie ta 3-kilogramowa cegła, która jest teraz z nami. Jest to nie opowieść reporterska, albo nie tylko opowieść reporterska, ale właściwie taki traktat i esej. Proszę się słowa esej nie bać, ponieważ Martin Caparros, będąc bardzo wnikliwym reporterem i dziennikarzem, pisze językiem bardzo ludzkim, bardzo bliskim nam. Wychodzi zresztą w Niameryce od historii, która na przykład dzieje się w bardzo małych wioskach, w miasteczkach, ale także w wielkich miastach, ale zawsze od historii pojedynczego człowieka, pojedynczego zdarzenia. A przejedziemy z nim właściwie całą Amerykę Łacińską, bo będziemy i w Wenezueli, i w Meksyku. Będziemy w Chile, będziemy oczywiście w Argentynie, ale poza tym takim reportażowym sznytem, to co jest niezwykle uwodzącego w tej lekturze, to, że on się wznosi jeszcze na inne poziomy, bo on nam jeszcze opowiada o tej Ameryce Łacińskiej, starając się wejść w duszę latynoamerykańską. Mm-hmm. Z całymi jej słabościami, z całymi też problemami regionu. On nie pomaduje nam tego miejsca na świecie, a raczej opowiada w taki sposób, żeby ugryźć z każdej możliwej strony to, co jest tam najważniejsze, ale to, co także jest problematyczne. Fantastyczna opowieść. Ja nie wiem, nawet nie będę streszczać wszystkiego, co się tutaj dzieje, bo przecież mamy do czynienia tak naprawdę 700? Jeszcze 47 stron. No tak. Więc ciężko to streścić. Zresztą nie jest to do niczego potrzebne. Proszę się nie bać tego rozmiaru, bo lektura jest to wartka, fascynująca i przede wszystkim przeprowadza nas przez małe wioski, wiosunie, wielkie miasta, zagląda do domów ludzi. Dowiemy się też o muzyce, o futbolu, o regatonie. To jest opowieść do trzewi i przechodząca naprawdę do konkretów. No właśnie, regaton to jest to, z czym mi się też często kojarzy. Ameryka Łacińska, właśnie, lubisz regatonę? Całkiem tak. Całkiem tak. I to jest odpowiedź. No to na drugą nogę, żeby wymknąć się szybko, nie zabrzmiało to przekonująco. Całkiem tak, ale... Drugą moją propozycją na zapoznanie się z Ameryką Łacińską to jest książeczka. Mm-hmm. No tak, mniejsza rozmiarem. Mniejsza rozmiarem, ale wielka zawartością. Mm-hmm. Pilar Quintana to jest autorka kolumbijska, nagradzana wieloma nagrodami w Ameryce Łacińskiej, ale także w Europie. To jest autorka, mam wrażenie, trochę u nas mniej znana, chociaż jej opowieść Suka wyszła u nas w wydawnictwie Mowa. Mhm. Fantastyczna autorka, z którą warto się zapoznać. Ja miałam okazję zupełnie przypadkowo spotkać się z Pilar Quintaną w samej Kolumbii. I w Bogocie przypadkiem nam się zdarzyło tak, że znalazła się na naszym szlaku. A jest to pełnokrwista artystka także, reportażystka, autorka opowiadań. Tutaj mamy do czynienia z fikcją. I Pilar Quintana jest zdecydowanie mistrzynią zawierania opowieści na niewielu stronach, ale te opowieści są tak soczyste i tak dojmujące, że właściwie człowiek mógłby sobie pomyśleć, po co taki kaparus pisze 700 stron, jak można być Pilar Quintana i napisać 118, ale to trzeba być Pilar Quintaną. Ruszamy wraz z nią i z jej opowieścią Suka, niesamowitą zupełnie książką. Ruszamy na wybrzeże Pacyfiku, wybrzeże kolumbijskie i tam rozgrywa się cała akcja, o której nie opowiem za dużo, bo nie ma co zdradzać. To, co jest najgorsze w opowiadaniu o serialach, jest także najgorsze w opowiadaniu o książkach. Więc ruszamy na wybrzeże i z jednej strony śledzimy znów losy rodziny, ale głównej bohaterki przede wszystkim i tytułowej Suki, czyli małej Suczki, która przytrafia się naszej głównej bohaterce i znajduje się w jej domu, ale jest to o wiele szersza i bogatsza opowieść o macierzyństwie bądź jego braku, o tym, jak trudno żyje się w tamtym regionie, bo jesteśmy w Buenaventurze, w wiosce koło Buenaventury, czyli miasta portowego na wybrzeżu Pacyfiku, na kolumbijskim wybrzeżu Pacyfiku, które no, jest bardzo szorstkie. To jest miasto, gdzie papier ścierny jest bardzo mocno odczuwalny i na każdym kroku trud życia jest przeogromny. Nierówności społeczne są włożone tutaj w opowieść o rodzinnym tak naprawdę dramacie. W tle jest także zbrodnia, więc no, ja dużo zachęcam. Się dzieje z tego, dużo co się dzieje, a tylko 100. Może tak, 120, 117. 117 stron. Suka Pilar Quintana, ja zresztą tę autorkę bardzo mocno wszystkim polecam. Wydana w języku polskim, więc nic, tylko czytać. Czytać. Ja się czuję kupiona, powiem ci szczerze, i jedną, i drugą. Nawet mnie nie przeraża te 700 stron. Naprawdę? Ja tak. Od razu mogę przełożyć to w twoje ręce. Dobra, z przyjemnością. Świetnie, to oddaję Justynie Grabarz, żeby ktoś chciał pożyczyć, to proszę się już zwracać do Justyny. A te rytmy? No właśnie, co to jest? Możesz zdradzić? Bo to też chilijskie chyba, tak? A nie, zostajemy w Kolumbii. Kolumbia. I to jest

Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jestem przedszkolanką. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutinacea Junior Plus. I dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarze 28 minut do godziny 12. Kierunek długowieczność. Dzisiaj w kalendarzu widnieje taka data jak Światowy Dzień Otyłości, 4 marca. Według najnowszych badań, które udostępnione są na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia, już co drugi Polak ma nadwagę, a co piąty zmaga się z otyłością. Problem ten coraz częściej dotyczy nie tylko osób dorosłych, ale również dzieci i młodzieży. Więcej o badaniach związanych z otyłością rozmawiał Krzysztof Łuniewski z profesorem Markiem Postułą. To nie jest powód do świętowania, raczej do głębokiej refleksji, takiej chyba cywilizacyjnej, dokąd zmierzamy i w jakim kierunku rozwija się współczesna cywilizacja i współczesny człowiek. To od razu mi się nasuwa na myśl taka rycina, która bardzo często podczas wykładów dotyczących chorób cywilizacyjnych się pojawia. Od człowieka pierwotnego do człowieka współczesnego, gdzie od momentu, kiedy chodziliśmy na czterech kończynach, teraz chodzimy na dwóch, ale to, co mamy z przodu, nas dociąża i zaczyna nas znowu przygniatać do tej ziemi. Czasami mówi się, żartując, że tak naprawdę osoby z nadwagą to jest wyraz dobrobytu. Czas żarty odłożyć na bok. Kulturowo, bo ja myślę, że wiesz, jeśli mówimy o otyłości, to tak złożony problem, też zagadnienie i natury biologicznej, i natury ekonomicznej, i natury społecznej, że trudno o tym problemie mówić tylko i wyłącznie jednowymiarowo. Każdego z tych aspektów dzisiaj nie poruszymy, ale myślę, że warto uświadomić i rzucić kilkoma liczbami. Także Krzysztofie... Właśnie to zrobię. Pozwól. Ponad 60% dorosłych Polaków ma nadmierną masę ciała. Ponad 20% zmaga się z otyłością. Jeżeli chodzi o osoby z nadmierną wagą w naszym kraju, to 70% z nich stanowią panowie, ponad 50% panie. Z prognoz dla Polski wynika, że w roku 2035 już ponad 35% dorosłych mężczyzn i ponad 25% dorosłych kobiet będzie chorych na otyłość. Szacuje się, że na leczenie już dziś, czy właściwie koszty związane z otyłością wydajemy, nasze państwo wydaje około 60 miliardów złotych. To są naprawdę porażające liczby. Marku, to ja powiedziałem o problemie otyłości w kraju, a liczby związane ze światem to? No właśnie, tutaj ja się podeprę danymi Światowej Organizacji Zdrowia, która może teraz jest na cenzurowanym. Ale to w pewnych kręgach. W pewnych kręgach, ale rzeczywiście za oceanem jest na cenzurowanym. Natomiast rzeczywiście w 2022 Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że jedna osoba na 8 dorosłych osób zmaga się z otyłością, czy jest chora na otyłość, bo tutaj już... Używamy terminu choroba, bo to jest ciężka choroba. Tak, i to jest też historycznie, to zostało uznane za chorobę już w latach 60., także... Żadna nowa informacja. I co ciekawe, w ostatnich 30 latach częstość występowania otyłości wśród dorosłych osób podwoiła się, ale mam gorsze dane. wśród młodzieży, czyli osób poniżej 18 roku życia, nastąpił 4-krotny wzrost. I to są chyba najbardziej przerażające liczby, no bo musimy mieć świadomość, że im wcześniej ta otyłość występuje, tym konsekwencje zdrowotne w przyszłości, a co za tym idzie oczywiście koszty społeczne, koszty ekonomiczne, koszty przede wszystkim, no dla mnie lekarza są najważniejsze koszty zdrowotne, no będą zatrważające i my naprawdę stoimy u progu. Ja coraz częściej w literaturze obserwuję taką definicję, że my teraz mamy pandemię otyłości. Też się spotkałem z tym terminem. Z otyłością związanych jest około 200 innych schorzeń, w tym te najcięższe choroby sercowo-naczyniowe, wieńcowe, cukrzycę czy nowotwory. A więcej o problemie otyłości posłuchamy w dzisiejszym Klubie Trójki. Oprócz profesora Marka Postułę, gośćmi Krzysztofa Łuniewskiego będą profesor Paweł Bogdański oraz psychodietetyczka Adrianna Sobol. Początek audycji chwilę po 20. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wychodzę na brzeg, zanosi się na deszcz i grom z jasnego nieba leje się jak z nosa krew. Pogoda na dziś, to w moją stronę liść. Znów padam w tarapaty, jak winogron spada kisz. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie. To nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się. Burza przetacza przez gniew. To nie jest takie proste, a wrócić tam po spalonym moście, a między palcami zimne oknie, a rozpaliłam i zapomnę. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie. To nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się. Burza przetacza przez mnie. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie. To nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale Przebiśniegi i brzeg na trójkowej antenie, a wcześniej Haim i Don't Save Me. No to teraz czas na prozę w trójce. Nowa proza w trójce. Szczepan Twardoch. Nul. Czyta Arkadiusz Jakubik. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment szósty. Zastanawiałeś się zawsze, koniu, co się z nimi stało? Z babuszkami, z dziadziusiami, z wnuczętami ze zdjęć. Na lodówkach magnesy z wycieczki do Włoch albo do Krakowa. Ikona ze świętym Mikołajem. Czy pojechali na zachód, czy na wschód? Uciekli do Doniecka czy do Kijowa, a potem jeszcze dalej, do Warszawy, do Niemiec? Myślałeś wtedy o swoim dziadku Petrze, o jego młodzieńczej przygodzie w Sotnichryna i 35-hektarowym gospodarstwie w Miłoradzicach. On oczywiście był zupełnie inny niż donieccy, zażarty hałyczanin nacjonalista, ale jakoś nigdy powrotu nie planował. Ani na Ukrainę, ani pod Przemyśl nawet. Szuchewycz i Konowalec swoją drogą. 35 hektarów i porządne poniemieckie dom i stodoła. I obora z klinkierowej cegły. Babcia opowiadała ci kiedyś, przypomniałeś sobie teraz, w blindażu po złej stronie ojca waszego Dniepru, gdy patrzysz na szczura rozpakowującego amerykańskie jedzenie, więc... Babcia opowiadała ci, że w 1992 dawni właściciele gospodarstwa przyjechali w odwiedziny. 46 lat po tym, jak ich z niego wypędzono. 80-letni staruszkowie i ich syn, koło 50, lekarz. przyjechali Mercedesem S-klasą. Ale może, że to była S-klasa, to dopowiedziałeś sobie sam. Dziadek przyjął ich kawą, babcia zapewne przypomniała sobie niemiecki, chociaż o tym nie wspominała. Tego się tylko domyślasz. Podała ciasto i tak sobie rozmawiali. A Petro się bał, że mogą nagle zażądać zwrotu gospodarstwa. I gdzie będzie wracał? Do Przemyśla? Dopiero gdy powiedzieli jasno, że to już tylko przeszłość, mają życie dobre w Bawarii, chcieli tylko zobaczyć dom rodzinny, w którym się wszyscy rodzice i syn urodzili, chcieli go zobaczyć, zanim umrą, dopiero wtedy wyjął z szafki butelkę chorodiwki i pili do północy. Ale goście nie chcieli przenocować, chociaż Petro ich zapraszał, bo tak każe gościnność. Pomyślałeś, że pewnie z ulgą jednak przyjął moment, w którym wsiedli do S-klasy i odjechali z powrotem do swojego życia w Reichu. Pomyślałeś też, że nie chcieli nocować, bo gdyby zostali na noc w domu, który kiedyś był ich domem, to przekroczyliby tym jakąś granicę, której nie powinno się przekraczać. Lubiłeś tam bywać. Oboje, babcia i dziadek, byli bardzo małomówni. Nie opowiadali o przeszłości. Temat wojny nie istniał. Mówili więc raczej o gospodarstwie, o pogodzie, o zwierzętach gospodarskich. Babcia Tosia miała swoją ulubioną krowę, która nazywała się Anna Maria. I gdy przyjeżdżałeś tam z rodzicami, ojciec zawsze, widząc babcię z tą krową, śpiewał: Anna Maria smutna, no ma twarz czerwonych gitar. Strasznie fałszując, wszyscy się śmiali. Ach, to dobre wspomnienie. Tylko jednego lata zostałeś tam na dłużej. Miałeś 10 albo 11 lat. Był to sam początek lat 90. I mama i tata pojechali do Niemiec do jakiejś doraźnej pracy na miesiąc. Ciebie i Ewę zostawiając u dziadków. Było to wspaniałe lato. I jednego wieczora dziadek zaczął nagle mówić o wojnie. Był trochę pijany, bo wcześniej z sąsiadem naprawiali siewnik, sąsiad był mechanik, więc Petro postawił 0,7 bimbru i razem z sąsiadem wypili przy robocie. Na kolację babcia nakroiła chleba, posmarowała smalcem, który sama wytapiała, dużo przy tym mówiąc, jakie są właściwe proporcje słoniny surowej, wędzonej i boczku. Na to nakroiła cebuli i zaparzyła herbaty. Siedzieliście w czwórkę przy stole, jedliście ten chleb, a dziadek popijał mocną i bardzo słodką herbatę ze szklanki w metalowym koszyczku i nagle zaczął mówić, mieszając polski i ukraiński. Nie pamiętasz tej opowieści dokładnie. Zapomniałeś ją skutecznie na długie lata. Zniknęła gdzieś głęboko. Nie przypomniałeś jej sobie nawet na jego pogrzebie. Wróciła do ciebie w strzępach, dopiero tutaj, po złej stronie ojca waszego Dniepru. Petro mówił, że był taki młody i głupi, że uwierzył, że to będzie ukraińskie wojsko, o którym tyle się gadało w nielegalnym płaście jeszcze za starej Polski. I wyrobił sobie dokumenty na fałszywe nazwisko i podał 1925 jako rok urodzenia zamiast 1926, że potem byli na ćwiczeniach w Polsce, a potem w Niemczech, w Świętoszowie, gdzie tu jest teraz Polska, to przecież nie tak daleko od Miłoradzic, że potem bił się w bitwie pod Brodami, był celowniczym KM-u i udało mu się z resztkami kompanii wyjść z okrążenia i wtedy zdezerterował. I dalej pod fałszywym nazwiskiem wstąpił do sotni Chryna, gdzie go mianowali Wistunem, chociaż miał dopiero 18 lat. Ale tam prawie nie było ludzi z wyszkoleniem wojskowym. Rozumiesz, chłopczyku, to były inne czasy. 18 lat to był dorosły człowiek już, a nie jak teraz. Bił się znowu z Sowietami u Chryna pod Leszczawą Górną. Brzmią ci w uszach pojedyncze słowa, pseudonimy. Chat zostawił swoją czotę i uciekł. Strzelec Kowal zginął, rudy, ranny. Z tej jedynej wojennej opowieści dziadka brzmią ci jeszcze inne, urywane zdania po ukraińsku. Potem jeszcze się z polskimi bojówkami bilim, a potem była demobilizacja i ja dokumenty fałszywe spalił i wrócił do Przemyśla, do baćkiw. I my się nie dali na Ukrainę sowiecką wywieźć. Ojciec umarł w 1946 i nas wyrzucili z mieszkania w Przemyślu. To my wrócili do Krzeczkowej. A potem nas z akcji Wisła wyrzucili tutaj. I ja się z babcią ożenił i ojciec twój się narodził. Ja to wtedy młoda dziewczyna byłam i bardzo piękna. Nie żadna babcia, z babcią ślubu nie brałeś. Zaprotestowała wtedy. Pamiętasz dokładnie. A dziadek Petro machnął ręką. Wstał od stołu, zachwiał się, zrobił krok, potknął się na progu do sieni i wywrócił się jak długi. A ty i Ewa bardzo się z tego śmialiście. Nową powieść w Trójce czyta Arkadiusz Jakubik. Szczepan Twardoch, Nul. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. A fragmenty prozy przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Kolejny odcinek jutro o tej samej porze. I saw you standing at the station. Girl, you looked amazing. My mind was in the gutter, 'cause I wanted to. Yeah, it's hard to keep it PG when you're standing next to me. I'm staying round the corner if you wanna come over. 'Cause we all got a little sweet like honey. We all got a little shine so sunny. Anyway, we love so lovely. I can't help but feel so lucky that I get to talk about girls, talk about girls, talk about. I only wanna talk about girls, talk about girls, all about. Cat Burns i Girls to jest przedostatni utwór na dzisiaj w audycji Dobrego Dnia. Dziękujemy za to spotkanie. Anna Regulska audycję realizowała, przygotowała Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Justyna Grabarz i wracam do Państwa po godzinie 15 w tonacji Trójki w towarzystwie Piotra Barona.